من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت الملك خجيب دا انبیاء جدی پٹول انبیاء باندې ایمان لرو ایمان اجمالی او موږ چې نو محمد نبی رسول الله امتیا دې کړ او زموږ په دا کې احکامات په تور طریقې چې دا هم د نبی رسول الله په طریقې باندې روان دي دا زه يهود او هنود او ایسارا ایتنسوارا چې هغه دې اعتراض کړي ولې تاسو دا غنه جوړ نه باندې موږ ته منوی زموږ په ایمان دی خو ډیوټي ختمه ده چې څه ختمه ده ډیوټي ختمه ده یو ډی جی ریستا سره گپ شپ ہوتا نه چې تر کړو چې د سړیا مشین ګرځاو بازار کې و لس کالو شه ریټایر شوی دی نو ډی جی را رہتا بیا مشین غاړه تا چل دی او پولیس ته ولسی تا ته وره ډی جی سودا راټه کو ډی جی اچھا په خو لس کالو وخت ریټایر شوی خدای غل کا ته ودا دې چټه کو راغه موجوده کړه نو هغه دي په هغه ټیمونه سري برابر شوي دي الله پاک دې کارونه اغوستې ده په ایمان دی وآت المال او ورکی مال على حبه وآت المال ټولې کې اصلاح المعاشره ته ته چې معاشره د ښې مت لګي سافر چم ګاوړ خوشحاله ښه د ښې رژي بیا په دې به عمل کې وآت المال ورقي مال على حبه سرد محبت ددي مال سرا دي حبه كي رهي زمين كتر بيه مسألة را كي رشا تراجر يا خدا رشيب تا دي مال تراجر دي مال سر محبت كي حبه ملا كي آه دا خوب بيه قرباني دا نور حماتا تو تاریخونه کلی چی دا شم دیو دا شم دیو دا شد و متشم دیو شم کسی چی مرگری پیسی را وردی تالیبان رو جی بخی نلی پیسی ورکا بیا لکه مستا بکون نراغا جی کرو جی بخول نراغا از خوخوخی دی مجمع دی و آخر مذکر غایب کلی خود داری پیسو دسم نا بلا ماتا دا سی کستا شم بود بل اشمی اشم آگا چی مرگی رو تی پیسی وار که دیو یرا بس ماما چیڑے ما کتاب تفرے دوائے ناغی پی او مرگی رو پر آمد نکی پر اخیٹ ہو لکین اللہ سلطو کی دیو تی بس پریم دا داوالی وی دا پیر در کو بیا بنا وانے ہو تیو خواہ دا سا چی دی اشم دو بل اشم دو مت اشمی ورمت نوا کی پیلا سلطو کی رو بے غور دی پر اگر سکردو بل چاکو کی دی او یو قسم و تو هو الله بالله ثم الله چې دا کومې در بار ور واسو نو یو څه څه ماته وان پیسې راشه ته مو ته پته چې اوس کله کله سختې کومې درې له سلام تشریف راوړي وا ات المال او ور کی مال على حب سرد محبت د دې مال سره مال سره مینه محبت هم دړي کیږي نه خو راشه خپل درځه پر ورکړه دې مال نو خدای مینه الله سره ډېر ده دور بشو حی یا حبیہی کی زمین اللہ ترا جلی مال ورکی یا خود وجن محمد اللہ سر من محمدی دا حائد وجنا دا مال ورکی لا یکون ساختا مجبورا او دا دے دس مجبورے دا وجن ورکی اخبال خوش آلے منت تی بھی نفس چوتا ہوئی زمین خورما رشتہ دارانو تے ورکی والیتاما یتیمانانو تے ورکی والمساکینا و مسکینانو تے ورکی زمین خورما رشتہ داران غریبان آتی ہو رشتہ دارانو تے آگی تے ورکی خسرے چھے خوی مور ساتھی ریو در خدا فکر سو ورکی زر مزلی لکے ویشی تو کستے ویشی رد زکاة خوندن ہو بس ردہ خوندن ہو بلاغ رد اس وقت نہیں کی لذر روپے بدر کی شل بدر کی اس وقت نہیں کی وہ نے دانس پکا ہے زمین قربا رشتہ دارانو تے ورکوئی ورکوئی والیتاما او یتیمانانو تے ورکوئی دو بسر کمبر ملکی یہ دو کسانو پسر باندې او مختبیوانو پہ مزے اکڑے ڈسکول والے پہ مزے اکڑے وطنوں پہ مزے وکڑے یہ رو تعلیم پر نمبان دے دا دے کہ تعلیمان رو تو آو دے کہ تعلیمان رو تو آو دا فردون یو بار نرازی و خوری تعلیم در برکتی نوم دے ہاں دا سپک نکے آو یو دیو تیم پسر باندے دا دے بابا راگنو وانے غڑا راکو پجڑا شنو باتے ہوئی جی تیم دوارا تکوا میں خواہ باتا غوز بات وانے گیر چھ سڑی نا باری گی یو مو پلان نفا دی چھ تسوی یتیم بھی ما ونو ویسال کو سفر سے یتیم نولی دی ولی اتاما یتیمانا رتا بیا دار ملک پلی کسی دی دمو وطن کی تعلیم نو استعمالا وا او خورا دیر نوی کارو بار دی انڈیا کی ٹیٹ فلم جوڑا وا او خورا آئی کا ان فلم کارو بار دی مصر والی شریعہ کی پا قرآن خلو او سعودی والی شریعہ دی پلی حرمین خلو دا د هر وطن خپل فلسه چې بزنس ته کاروبار دی خو دا کاروبار ډېر کامیاب دی ذوی القربا والیتاما والمساکینا وابن السبیل او مسافرو ته ورکی طالبان دی مسافر دی خو په سترګو بیرا نو نوینې وسائلینا سوال کوونکو تا وفر رقاب اے وفی فکر رقاب فحضان دولو دسٹنو گے دے رقاب توری کے خرزدار دیو تو اللہ پیسے ور کے آغا چکم دے خفل خرز پر خلاص کے ندام دے رلی و قربانی دا یا خرزدار نمبر دو مملوکو چاسر غلامی ساتو چنجی مولانا رانا لستا کرو فی غواری فی میزادی میزارا چنا پیسے ور دار فیزاد کرو بل محبوس تھے قید تھے والسائلین وفي الرقاب واقام الصلاة قائم منذرا وآت الزكاة والقي زكاة درا والموفون أكبر كون كوي بعهدهم ولو زنخ كل درا كم لو زنخ مع الله الله سلسل كم لو زنخ والموفون بعهدهم ودي فرق ونكوي اخف العهد لراج دا اللہ سرکلوی یہ دچا سرکلوی اذا عهدو هر کرچ دی عهدو لوسکلوی والصابرین صبر کونکوی بالبأساء فسخت فقر کے والضراء او فسخت مرس کے فسخت فقر غریبے کے او فسخت مرس کے بیام صبر خون کے دو سو دو اسے مومن کا نا در نیکی کون کی سفات روان دے چکے کم نیکی کون کے نو دا نیکی کون کی درے دغه پور تر دا ټول نیکی کې راځي کنه لکه دل بیر بیر من یا لکه دل بار را نیکی کون کی من دا هغه څوک دی دا هغه در صفات شروع شو د دې پر روان دي وصابرین فی الباساء صبر کون کی وی فتنگی کی ورورا ای او فبیماری کی وحین الباس فوقت جنگ کی فوقت شدت جنگ کی صح جنگ بھی صبر کون کی اولئک الذین رب کریم فرمائی دہا کسان دے صدقو شدہ رشتن دی فی الایمان ففل ایمان کی دا کسان رشتن دی ہاں دیتے صدقو بھی دی دا وزیر اعظم رنگ کے ویتا صادق و امینی کنا تراش ویتا دنکین و ماہی تحت خوضائی پہ ورچسپان کا اب اسے کہا ورچسپان کا تا مال رشتہ دار تو سونا کر دی یتیمانا نو تستا سونا پڑھتا لی مسکینانو تا مسافرو تا ریبانو تا سوار کون کتا علماء نقول اسم القرآن خلال موز باورا با أخام الصلاة خاتم النبوين ويا آت الزكاة زكاة تعريفك زكاة تاسكال سنو مسلين والمنفون بغاهدهم تاس كم كم لوزون كل جيكنا بل تشعر سم كل جيكنا كم يو لوز كوركو آتو خجي فتش تنك شكونا لكي او دلتا خوش وصابرين بالبعصاء وزورا تاثر شتا صادق ومن ثابت تو جسنگ اولئك الذين دها كسان دي صدقوا تدي رشتن دي في الايمان فايمان كي دني كي كون كي دني رشتن دي كي كون كي دي رشتن واولئك هم المتقون او دا کسان چی دی دیزان بچکون کی دی عن الکفری دکو فرنا و سائر رزائلی او در طول رزیل کارننا و اولائک هم المتقون او دا کسان در بچکون کی دی عن الکفری دکو فرنا و سائر رزائلی متقون صرف ندو مانا گا نو لکھرے وذا بل موضوع يا بدلي كم سوي صحيح